Dat, ja. Zo. Nou. Dus live op Radio Pattenpoel, is er iemand die iets wil zeggen? Ceasefire now. Onderhandel je niet. Ja, kijk, ja. Wat zei je? Ceasefire now. Ah ja, goed idee, zeg. Hoe kom je daar nou weer op? Ja, dat schijnt me niet te roepen. Ik heb jij maar ja. Fantastisch dit natuurlijk. Kijk nou, wat een ontzettend... Een enorme opkomst, hè? Echt geweldig. Alweer, ja. En fantastisch dat ze nu ook dit deel bezetten en richting bestuur gaan. En nu is het aan het bestuur van de UvA om tevoorschijn te komen, om te onderhandelen. Kleur bekennen. Ja. En, stop met dat godverdomme kankerwapengeweld. Dat? In Israël. Dat vooral. De fucking wapenindustrie die wordt gewoon van wetenschap voorzien door die kankeruniversiteit. Precies, dat is het militaire industrieel complex. Ja. Maar nee, het is fantastisch en weer heel goed voorbereid. Mensen letten goed op elkaar. Ja. Ze hebben mij zelfs eruit gestuurd. Sorry? Ze hebben mij zelfs eruit gestuurd. Ja, nou fantastisch. Ja, vind ik ook. Ja. Echt heel wijs. Ja, heel wijs inderdaad. Ja. En het is nu, ik denk wat vooral belangrijk is, is er hoeft hier niet gereageerd te worden met harde repressie. Er zijn allemaal andere opties om hierop te reageren. Ja. Het is een heel terechte eis die de studenten hebben. Ja. En we hebben gezien met Rusland en Oekraïne dat het kan. Ja. Dus, wat kan trouwens? Nou ja, dat banden met instituten van een bepaald land opgegeven kunnen worden. We hebben gezien dat het kan. Ja, dat kan best. Dus we hebben gezien dat het geen onrealistische eisen hier. Ja. Dus het bestuur moet gewoon een keer lef hebben. En, pas hun bek open trekken als ze wat gaan doen. Ja. Dat. Oh, sorry. Ik zit steeds door je heen te praten. Precies. Nou zou ik mijn mond houden. Ja, ik ook. All eyes on Rafa. En, ja. Fantastisch. Fantastisch. Echt fantastisch dat mensen dit doen. Super inspirerend. Ja. Dankjewel. Ja, en ik ben hier trouwens, ik zelf ben in dienst van de London School of Economics. Dus dat is ook een universiteit. Dus ik ben niet alleen solidair, maar ik ben ook als universiteitsstaf, al is het dan van een andere universiteit. Dit is natuurlijk gewoon een internationale kwestie. Ja. Sta ik hier. Dus zijn ook London School of Economics is represented. Juist, goed zo. Hey, en zijn vandaag de medewerkers waren, vorige week waren die in een rood hesje, is dat nu ook weer? Of? Een geel hesje waren ze nu. Dus, maar niet iedereen hoor, maar degene die zich wilde identificeren als staf om toch te laten zien hoeveel support er ook echt is van universiteitsdocenten en mensen die daar in dienst zijn, kunnen een geel hesje aantrekken om dat te laten zien. Ja. Nou, ik vind het ook allemaal helemaal te gek. Kijk, ik hoor net, het komt allemaal wel goed hoor. Nou, we zullen zien. Ja. Nou ja, ondertussen staan we hier dus nu buiten gesloten door de actievoerders en nog terecht ook. Dan misschien nog even wat praktisch ook over het programma. Ik ga zo meteen nog even op mediajacht hoor, dat is, maak je niet ongerust. Maar wat ik even zeggen wou is dat ik op het lumineuze idee, ik had al een Telegram kanaal. Wat eigenlijk de hele tijd voorkomen mislukte. En nou blijkt, heb ik een Signal kanaal gemaakt vannacht. Want ik had een lumineus idee, dacht ik. Dus heb ik een Signal ding gemaakt, groep. En daar kan je lid van worden. En dan, weet ik veel, dan kan je een beetje meelullen of... geen idee. Maar ik weet niet zo goed hoe je dat kan vinden met Signal. Het heet Beings and Happenings, gewoon de naam van het programma waar je nu naar luistert. Dus kijk maar een beetje. Nou gebeurt er iets vervelends, denk ik. Dat was een hele harde klap. Dat is de barricade. De Starbucks worden nu weggedragen. Fuck you, Starbucks! Starbucks! stijgt hier een enorm gejuich op, terwijl de Starbucks vuilnisbak, en dan bedoel ik alleen het kleine fysieke ding, zeg maar, qua vuilnisbak, niet de hele winkel. Want die kun je natuurlijk wel gesteld eigenlijk best wel helemaal beschouwen als een vuilnisbak. Maar goed, alleen de vuilnisbak van de vuilnisbak werd hier weggedragen en een enorm gejoel, gejuich. En nou zie ik mensen met gele hesjes. Hallo. We zijn live op Radio Paterpoel. Ik zie hesjes. Hier is iemand die misschien wil iets wil zeggen. Maar ik ben van de vrije radio. Hè? Maar wie dan? Ja, nou ja, dus ik. Ah, kijk, hier is Frank. Ik kreeg net de tip om met jou te praten, want er zijn echt bizar veel mensen die helemaal niks willen zeggen natuurlijk. Ja, ja. Wil jij iets zeggen? Nou, een hele vredelievende. Wat? Oh ja, ik wil niks zeggen. Inderdaad. Nou ja, dat vind ik wel een beetje. Hoezo? Heb jij er belang bij om niks te zeggen of zo? Ik kan toch gewoon een beetje informatie geven? Oh ja. Je ziet toch ook wat er gebeurt hier? Nou, hoop dat het gaat lukken. Ja, en jij allemaal bent echt wel groter dan mij, dus jij kan veel beter overzien. Ja. Vertel eens, Frank. Nou, ze zullen wel, de mensen van die universiteit, die zullen met zweetdruppeltjes op hun voorhoofd aan het bedenken zijn van wat ze nou moeten doen. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar dan moeten ze even zichzelf een beetje inlezen en zo. Ja, oh, ja, een beetje, een boekentip, toch? Ja, ik had een boekentip, ja. Ja. Even kijken hoor. Dat, De Beings and Happenings boekentip van de week. De boekentip van de week is van ene mevrouw. Komt hier, ik moet er even. Wordt allemaal laatste informatie wordt er even bijgehaald, wordt alles even bij elkaar gezocht en daar komt hij. Oh nee, oh, nee, ja, ik ben niet zo. Ik ben... Oh, het duurt nog heel even. Kijk, de laatste informatie is erbij gehaald door de directeur van SOTO. Die is bezig met een onderzoek naar de underground. Dus, het is Towers of Ivory and Steel. Dus zo heet het boek. Oké, okay, Towers of Ivory and Steel. Torens van ivoor en staal. Ja, ja. Want ik las ook dat, dat de universiteiten in Israël nogal een strategische plek hebben. Nou, het is heel interessant. Ja. Maar hoe zit dat dan? Hebben die iets met wapenhandel te maken of zo dan? Ja, er zijn dus inderdaad, er zijn directe banden en het is nogal met elkaar verbonden allemaal. Maar, directe banden maar tussen dat, universiteiten en? Je kan, en bijvoorbeeld het leger. Het leger, oh oké, okay. Een beetje wapens ontwikkelen en zo. Niet direct, maar waarschijnlijk. Dat weet ik allemaal niet. Dan moet je het boek lezen. Gerucht, ik hoorde gerucht. Hey, wacht even hoor. Ik hoorde gerucht dat universiteiten zelfs geholpen hadden met het selecteren van doelen op de Gaza-strook. Oh. Nou, dan ben je wel echt. Oh, dan ben je wel next level bezig. Ja. Ik weet er dus zelf niet zoveel van. Dus. Maar je had het maar gelezen, toch? Het boek. Ja. Denk je dat ik een soort fast reader? Nee, ik was net achter informatie alleen maar van dat boek bestaat. Oh, dus okay. Ik weet. En het is dit ook is een dus is Maya Wind heeft het boek geschreven. Ja. En En het is ook op als je naar Democracy Now gaat. Misschien kennen de mensen dat. Betrouwbare daar is ook een interview. Vorige maand is daar een interview geweest met Maya Wind over Towers of Ivory and Steel. Ja, te gek. Nou, ik vind het, en het is ook speciaal geselecteerd, ook voor de, hoe heet dat, het bestuur van de universiteit, toch? Want die hebben die informatie nodig. Nou, zij vertelt natuurlijk heel veel over dat die universiteiten in Israël dus heel veel te maken hebben met wat er nu in Gaza gebeurt. Dus, ja. Ja, dat is best wel relevant voor het universiteitsbestuur om zich even te verdiepen waar ze eigenlijk zaken mee doen. Dat alle universiteiten in Palestina zijn ook gebombardeerd. Dus die bestaan niet meer. Ja, en de ziekenhuizen en noem maar op. Alles, ja, maar ook specifiek als ze dan denken van, hé, wat is er dan aan de hand daar? Dan kan je je toch ook afvragen van, hé, dit is ook wel... maakt het... Ja, kun je je ook inbeelden van, er zijn ook allemaal collega's daar die hun universiteit zijn kwijtgeraakt. En die dus ook niet verder kunnen werken aan het ontwikkelen van hun land. Ja, dus we praten nu met Frank, de directeur van SOTU. Die is bezig. Jij bent bezig met een soort onderzoek, toch? Onderzoek naar de mogelijkheden van de underground in combinatie met studentenprotesten, toch? Ja, Hans had het heel... Ja, dat klopt. Oh ja. Ik ben afdeling distributie. Het distributiecentrum en stickers. Stickers, flyers, posters. Stickers zijn echt goed hoor. Ik heb ook stickers. Ja. Ik heb nu speciaal neongeel, heb ik fluorescerende neongele stickers. Ja, ik heb er ook eentje, ja. Ja, is lekker, ja. Dus, Nou, we doen nog even wat geluid van geroezemoes. Ah, kijk, er staat hier een meneer die loopt rond met een t-shirt. Nee, die loopt hier. Never again is now. Never again is now. Never is now, hè? Nee, never is niet now. Het is een heel nauw gaatje waar we dan doorheen moeten. Anyway, never is now. Nee, never again is now. Hans is nu even een banaantje aan het hele eten, omdat hij natuurlijk ook heel hard heeft gefietst en uitzending gemaakt. Ik had het nog zelfs geluisterd. Je stond natuurlijk een paar meter verderop, maar had ik toch even met de radio, met de app, via Radio Pattenpoel, weet je wel, dat heb jij toch, die app, radio-app. Werkt wel snel. Ja, dat is die signal shit, hè. Dat is wel echt, ik ben heel blij dat ik het even gedaan heb. Signal shit? Lieve luisteraar, er is een signal groep. Ah, daar kan je dan... Waar je lid van kan worden, en dan kan je mee... krijg je alle up-to-date informatie, ja. Dat is een soort crowd-info. Fans. Hou jij ook een beetje in de grote of er weer media naar binnen gelaten wordt? Nee, Frank. Want ik kan dat zelf niet zien, jij bent wat groter. Thank you. Was het nou PVV, VVD, of BBB of CVB, weg ermee? Ik hoorde het ook niet echt helemaal goed. Is het nou dat iets met universiteit te maken of dat het de PVV is? Ja, ik denk PVV. Ik denk het ook, ja. Ja. Ja, lieve luisteraar, als je ooit nog naar een demonstratie gaat, is dat wel een goede tip. Als je iets waar je tegen bent kan laten rijmen op E, dan kan je doen weg ermee. Desiree, weg ermee. Nee, dat is niet aardig. Is het veel prettiger zo dan stoppen? Want dan is het niet zo gevaarlijk. Weet je, want dat wordt echt zo'n heel een ding. En dit is lekker light. Ja, en dit, ja. Eigenlijk een soort van. Heb je dat niet? Oh, hangen! Aan een koordje. Dat je een handschoen hebt. Zo met dan je vingers er doorheen. En dan aan die handschoen kun je dan je telefoon erin klikken. Met zo'n bandje. Ja, met zo'n bandje. Op de rug. Ah nee, zoals die joggers. Zo op mijn arm. Oh ja, dat kan ook, ja. Ja. Wat? En daar doe je dan een klittenband op de buitenkant. Ja. Hoe heet het? Hebben we je kan Bouw ook wel vragen. Want die hebben ook allemaal klittenband trucken en zo. Je moet ook altijd alles vastmaken. Die hebben een hele stevige klittenband. Nou, dat is een hele goede tip. Ondertussen zie jij nog media hier buiten? Ik zag de AT5 net weggaan. Oh, ik zag net Radio 1. Oh, kijk, daar is nog een camera. Hoe zijn dat? Oh, daar staat zo'n hoofd voor. Ik ga even kijken wie dat zijn. Er is nu een talking head voor een camera. Ik denk wel dat het een soort actievoerder is. Ik ga even kijken wie dan... RTL Nieuws. Zo. Nou hoop ik dat ze dat stukje selecteren. Dan hoop ik wel dat ze dat stukje selecteren. Nee. Hoi. Hey, ja, we zijn live op Radio Pattenpoel. Oh, hallo. Hallo, ja, wij zijn ook weggestuurd. Ze hadden het over media die weg moest. Maar ja, nou, ik dacht, dat zijn wij niet. Maar ja, blijkbaar. Toch maar weggegaan. Ja. Beter voor hun al. Ja. Hé, hey, maar je staat hier een beetje met je handen over elkaar. Is het niet tijd om even wat te gaan doen ofzo? Ik denk dat het nog wel eventjes doorgaat, dus een beetje de energie verdelen over de dag. Ja, zo is het. Ja, en de komende weken natuurlijk. Nou, ik geloof niet dat de UvA snel van plan is gewoon die banden te verbreken. Dus, Het CVB kan ook opstappen en dat we dan... daar las ik ook iets over, ja. En dat we dan met een nieuw bestuur gaan onderhandelen, maar... volgens mij is het heel belangrijk dat één, de banden met Israël worden verbroken. En ten tweede heeft het bestuur van de UvA zich zo ontzettend misdragen al maanden. Ja, al maanden zelfs. Nou ja, het is waarom dragen mensen hoofdbedekking. Dat is omdat bij elke vredige demonstratie hiervoor zijn al studenten geschorst of van de UvA gehaald. Oh, serieus? Of voor het vredige demonstreren. Omdat ze gedemonstreerd hebben. Ja, dus vandaar ook dat iedereen hoe zat dat ook alweer met, is. Wat was dat ook? Ik even kijken, een van die mensen, hoe heet dat ook alweer? Oh ja, vrijheid van... Meningsuiting, ja. Dat was hem, ja. Toch? Ja, dus... Ken jij die nog of is dat al helemaal uit de herinnering gewist of zo? Ja, nee, volgens mij is het hartstikke belangrijk. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, dus... Zeker op een universiteit of zo, waar... En dan, vrije gedachten, of ik weet het, ja. Ja, en dan stelt het college van bestuur stelt dan bijvoorbeeld teach-ins voor. Maar bij de eerste... Teach-in? Ja, zoiets. Ding-a-dong every hour, maybe. Ja, toch, die keer toch? Dat is een Spinner Songfestival. Maar bij de eerste die... teach-in die er was... Teach-in, zo noemen ze dat. Heeft de UvA zelf de politie op afgestuurd. Dus... Ja, het is allemaal een beetje bizar. Dus volgens mij is het hoog tijd dat een ander college van bestuur komt. Ja, dat kan je al zeggen. Ja, je vertelt me nu dingen. Dat ik heb ook nogal geërgerd aan de NOS. Is dit de Amsterdamse... wacht even. Weet je, ik heb hier ook ooit... ik ben oude lul. Ik heb heel lang geleden gestudeerd. Back in the 80s, politicologie. Nou, ja, dat ging ik heb hard ook aan gestudeerd. Toe. Dat ging er hard aan toe met de marxisten en de feministen en de anarchisten. En, maar ik bedoel... Noem maar op. Die waren echt actief, weet je wel. En... Maar ik ben helemaal geen marxist of, ik allergist. Ben wel feminist, maar alleen in naam. Ik durf nog net geen spandoeken mee te nemen. Ja. Maar als je zelfs mensen zoals mij op de been kunt brengen, dan is er dus duidelijk wel echt iets aan de hand. Ja. Namelijk... jij bent helemaal niet zo'n actie... Ik ben helemaal niet iemand die normaal in demonstraties meeloopt. Alleen dit lijkt me wel een zaak die het waard is. Meeloper, maar toch wel een beetje dwarsligger. Nou, op dit punt niet dwarsligger. Ik vind gewoon, ik heb hier een mening rechtligger. Over. Een rechtligger. Ja, iemand die opkomt voor zijn principes, laten we het zo noemen. Hé, maar en ik zag op de muur binnen heel groot, zag ik staan, International Law School. Zo. Ja. Dat betekent toch internationale wets... onderwijs, hoe zeg je dat? Ja, ja. En er zijn toch ook wetten, ik weet niet, iets met Israël sinds de jaren 60, dat ze al bepaalde wetten overtreden of zo. Ik weet niet. Ja, nee, precies. Dus, dat ook iets met die mensen. Maar het is ook niet voor niets dat er onder andere docenten bij de rechtsfaculteit... Sinds de jaren 60 worden er dus al gebieden gekoloniseerd. Ken je dat woord nog? Ja, Israël. Door de Israëlische staat, kutterkoppen. En dat heeft niks met Joden te maken. Ja, als het misschien volgens jullie met Joden te maken heeft, dan is het jullie probleem. Wij hebben problemen met de Joodse... De Israëlische staat. En de Israëlische premier. De oorlogsmisdadiger. De hond. De enige persoon die ik ergere dingen toewens dan alle andere mensen in deze wereld. Nou, sorry, ik kwam er even doorheen. Spijt me. Ja. Ik ga nu mijn mond weer houden en dan mag jij weer. Ik weet niet, volgens mij spreekt de demonstratie wel voor zichzelf. Ik weet niet of ik daar heel veel aan toe te voegen heb. Behalve dan dat ik zo heel veel sigaret ga roken. Het mag eigenlijk niet op de campus, maar ik denk dat ze vandaag wel een uitzondering willen maken. Dat is wel een goed idee. Weet je of er een koffieshop in de buurt is hier? Oh ja, Ballonnetje natuurlijk. We gaan even naar Ballonnetje. Ballonnetje? Ja. Oh. Want dit gaat nog wel even duren, denk ik, schat ik. En ik heb toch wel behoefte aan frisse lucht. Ja. Dus we gaan die kant op. Is de deur open? Radio plakken. Nou, volgens mij gaat het gewoon niet meer open. Wat? Volgens mij gaat het gewoon niet meer open. Nee, maar ze zeiden, we moesten eruit. Ja. En ze zeiden, we roepen jullie zo weer naar binnen. Ik heb iets anders gehoord van één protesteerder, dus ik zou misschien gewoon naar binnen gaan. Nou, misschien niet. Ja, ik ga er vandoor. Ja, ga je weg? Ja. Frank, je bent zo'n goede hulp. Rustig beslag leggen. Ja, ik doe gewoon rustig aan soms. wil jij dan één ding voor me doen, proberen? Ja. Geen drugs op de radio. Even een jointje halen bij het Ballonnetje. En dan even hierheen en dan kijk ik wel even of ik je zie of zo. Of je kan mijn berichtje sturen op de Sikkel. Oké, over het arriveren van het gereedschap. Drugs, geen drugs op de radio. Voorgedraaide joint. Ja. Oké. Okay. misschien een beetje, als we hebben, een beetje relaxer dan twee. Twee drugs. Hey, en twee Frank, jointjes, ja. Enorm bedankt. Waarvoor? Voor hier zijn. Wij zijn, ja. Voor de steun. Ja. De algemene steun. Ja, want ik loop hier altijd maar een beetje in mijn eentje. Hè. Dus dan iemand wil praten. Ja. Ja, inderdaad. Sta je daar. Kijk, daar is AT5. Oh, maar die jongen is dus de prater. Ja, dat is met hem, dat is de woordvoerder. Ja, oké. Nou, ik ga even proberen, even kijken hoe het is met binnenkomen. Je hebt nog, heb je dan ook wat eurotjes voor je? Is dat genoeg? Ja, wel één joint. Ik weet niet of die joints zijn ook goed. De meeste apparaat. Anders neem je er zelf ook maar uit. Oké, nou, ik ga er. Ja, ik hoop tot zo. Oké. Dus nou, het lijkt erop dat het helemaal potdicht gaat. Dus ik ga even kijken of het mediamoment nog gaat komen. Oh shit.